निज निज दल को प्रेरित करते रावण अंगद और हनुमान। रणभेरी और मारू बाजे फूंक रहे वीरों में प्राण, काटे नोचे मीजे डपटे दुष्टों को प्रभु के बलवान। काढ़ अटड़िया असुरों की कपि भालू पहने हार समान। अपनी सेना देख के विचलित रावण हो गया क्रोध से लाल। चला 20 भुज दंडों मेले 10 को दंड प्रचंड कराल। बाण भालु कपि को यूं लगने लगे कि जैसे विषधर व्याल। राम कदल हो विकल पुकारे त्राहि त्राहि रघुवीर कृपाल। राम जी ने त्राहि माम सुनकर लक्ष्मण को युद्ध के लिए प्रेरित किया। जय नगल का आत्मबल इसलिए लक्ष्मण वीर, कर प्रणाम प्रभु को चले भर निशंग में तीर। रावण से बोले लखन करके धनु टंकार, मुझसे टकरा क्या रहा कपि ऋक्षों को मार। रावण ने क्रोध में आकर कहा, तू ही मेरे सुत का घाती, तू ही मेरा लक्ष्य प्रधान। आज करूंगा शीतल छाती, ले प्राणों के बदले प्राण। लक्ष्मण ने रावण के 10 शीशों में मारे 100-100 बाण। बाण प्रविष्ट हुए शीशों में, गिर शिखरों में सर्प समान। कोटि कोटि आयुध रावण के हाथ से खंडित हुए लखन के। फिर लक्ष्मण ने शस्त्र चला के रख दिए रथ सारथी मिटा के। वक्षस्थल में मारे शतशर गिर पड़ा रावण मूर्छित होकर। जब मूर्छा गई चेतना आई, तब रावण ने शक्ति चलाई। पल भर के लिए ब्रह्म सपाई शक्ति कर गई अपना काम। दिया शक्ति ने शक्तिमान को मूर्छित कर थोड़ा विश्राम। उठाने मूर्छित को तो सारा शौर्य हुआ वेदाम। पवन पुत्र के मुष्टिघात से रावण भूला शक्ति का नाम। रावण को जो लखन थे भारी शैल समान, ले आए उन्हें पुष्प सम राम निकट हनुमान। अग्रज ने जब अनुज के यश का किया बखान, लखन हुए चैतन्य कर वचन संजीवन पान। श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके बल क्षमता तथा दायित्व का स्मरण कराया। जागी शक्ति लखन के तन में, ब्रह्म शक्ति गई नील गगन में। राम प्रभु को शीश झुकाकर उन्हें चले धनुबान सजाकर। ऐसा बाण शेष ने साधा, शेष हो गया रावण आधा। डाल सार थी तन को रथ में, रण तज चला महल के पथ में। रावण को संग्राम में हार न थी स्वीकार, जो ही विभीषण को पता चला कि हठधर्मी यज्ञ को बैठ गया है, वे चिंतित होकर राम जी के निकट आए। यज्ञ की बात विभीषण ने रघुवर को तुरंत बताई, कहा यज्ञ हुआ सफल तो होगी खलवध में कठिनाई। राम आज्ञा पा अंगद आदि कपि यज्ञ स्थल को दौड़े, करने लगे विध्वंस यज्ञ का वक्षस्थल कर चौड़े। पदाघात अंगद का सहकर रावण तनिक न डोला, कर कटाक्ष क्रोधित बाली सुत रावण से यूं बोला, तू दिग्विजयी बने और संग्राम में पीठ दिखा कर, यहाँ विजय श्री का वर मांगे वक्सा ध्यान लगा कर। यज्ञ ध्वंस कर चतुर कपि पहुँचे प्रभु के पास, रावण फिर लड़ने चला लेकर अंतिम आस। रण की ओर चला तो लगे होने अपशकुन अमंगलकारी, उड़ उड़ बैठे गिद्ध सिरों पर स्वान सियार रुदन करे भारी, काल के हो आधीन असुर के, काल के हो आधीन असुर के मुद गए नैन गई मति मारी, पति के हठ और अपशकुनों से चिंतित मंदोदरी बेचारी, आशंका से अमंगल की अब आकुल मंदोदरी बेचारी। रावण को पुनः युद्धातुर देख देवगण प्रभु से विनती करने लगे, दारुण दुख हम देवों को दिया मूढ़ मति यह तामस देही, रक्षा करो अब रक्षा करो हे सुरगण वत्सल राम सनेही। सुर नर मुनि नहीं केवल खल के, नर मुनि नहीं केवल खल के, त्रास से घोर दुखी वैदेही, और न खेल खिलाओ उठाओ को दंड तो दंड करो वधते ही, और न खेल खिलाओ उठाओ को दंड तो दंड करो वधते ही। सुनी प्रभु मुस्काए, रण के सारे साज सजाए, हो जटा जूट को किया व्यवस्थित, बीच बीच में पुष्प सुशोभित, धीर वीर रघुवीर की रण की साज निहार, पुष्प वृष्टि कर देवगण करते जय जयकार। जय श्री राम। श्री राम जय अवधेश। इतने में खल सेना आई, वानर सेना से टकराई, धनुर्वेद ज्ञात रघुराई, बाणों की एक झड़ी लगाई। लगत बाण दिग्गज ठिक रही, लटपटाए धरनी पर परही, रुधिर बहे देहन से पर्वत से झरना बहे जैसे। युद्ध भयावह देख कर रावण करे विचार, मुझको रचनी चाहिए माया अगम अपार। रावण रथ आरूढ़ है, पाव पिया दे राम, दुखित देवगण सोचते कैसे हो संग्राम।